أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سورہ ہود آیت نمبر 69 1-70. گزشتہ آیات میں انبیاء کے حالات بیان ہو رہے تھے، اب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 71 مرتبہ آیا ہے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی مہربان باپ ہوتا ہے. ابراہیم کا معنی مہربان باپ، اور یہ آدم علیہ السلام کے 3323 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کی نسل میں سے بہت سے انبیاء آئے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنانا اور بتلانا تھا، لیکن تمہید کے طور پر تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تذکرہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر. قَالُوا سَلَامًا، فرشتوں نے آ کر کہا السلام علیکم، سلام کہا. قَالَ سَلَامٌ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم پر بھی سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام مگر یہ کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا، گائے کا بچڑا بھون کر جلدی سے مہمانی کے طور پر لے آئے. فلما را ایدیہم لا تصل الی، جب دیکھا انہوں نے کہ ان مہمانوں کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے اس بھونے ہوئے بچڑے کی طرف. ناکرہ ہم، تو ان کو اجنبی سمجھا، پرایا سمجھا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف، دل کے اندر خوف محسوس کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خوف کر رہی ہے، تو کہنے لگے ڈریے مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، اس قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آتے سلامن کہا، تو ثابت ہوا جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہنا یہ صرف اسی شریعت میں نہیں بلکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی یہ طریقہ کار رہا ہے. جب بھی مومن مسلمان آپس میں ملے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں. فرشتوں نے آتے سلامن کہا، سلامن یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف کا، اصل میں تھا نسلم و سلامن، ہم سلام کہتے ہیں آپ کو سلام کہنا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے فصاحت اور بلاغت والے انسان تھے، بہت بہتر انداز میں زبان کو سمجھنے والے تھے، تو فرشتوں نے جملہ فعلیہ استعمال کرتے ہوئے سلامن کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جملہ اس لیے استعمال کیا کہ صرف سلامن کہہ دیا، اصل میں تھا سلام علیکم، یعنی تم پر بھی سلام ہو. تو مد نظر یہ رکھا کہ انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا ہے، جملے فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے اور جملے اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب احسن انداز سے اچھے انداز سے دینا چاہیے، جس طرح کہ قرآن نے فرمایا اذا حجیتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں تمہارا بھائی سلام کا ہدیہ دے تو اس اچھے انداز سے اس کا جواب دو، اگر اچھا نہیں تو کم از کم اسی الفاظ میں اسی انداز کا تو سلام کا جواب دینا ہی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جملہ اسمیہ استعمال کیا جس کے اندر دعا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم پر ابھی سلام ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو۔ تو سلام یہ علیکم سلام کہلے، اس کو خبر، اس کی خبر محذوف ہے، اس کو مقدم کر لے یا مؤخر کر لے۔ سلام دعا سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گھر میں گئے، تو مہمانی کے لیے اور کچھ تو گھر میں موجود نہ تھا، صرف گائے کا ایک چھوٹا سا بچڑا تھا، اس کو ذبح کر کے جلدی سے گھر والوں کو کہا کہ اس کو بھون دو، مہمان آئے ہیں، تو جلدی سے اس کو بھون کر سامنے لا کر رکھ دیا۔ کیونکہ وہ فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، وہ اسی طرح آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت اور حالت دیکھ کر کچھ خوف تو محسوس کرنے لگے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، شاید یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں۔ کیونکہ اس دور کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، یعنی نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ جس گھر سے کھا لیا ہے پی لیا ہے اب اس گھر کا نقصان نہیں کرنا۔ یہ تو آج کے دور میں یہ نمک حرامیاں اور غلط طریقے چل رہے ہیں کہ جس گھر میں کھائیں گے وہاں ڈاکہ، وہاں چوری ہوگی، کوئی اجنبی مہمان آ جائے، اور نہیں تو جاتے ہوئے بستر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آج کل یہ گزاری آتا ہے نا کہ اجنبی اور پرایا مہمان ہو اس کو بستر بھی ٹوٹا پھوٹا سا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بار مہمان آیا تو رات ٹھہرا، پوری رات ہو ٹیپ سنتے رہے، آدھی رات سونے لگے، میرے بھائی کو کہتا یار پانی تو دینا لا کر، تو پانی کا گلاس لینے کے لیے گیا تو ٹیپ اس نے بغل میں لگائی تو علی پنجو گا، آج تک نہیں وہ ملا۔ یعنی ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں اگرچہ باقی ان کے اندر خرابیاں تھیں، شرک تھا، کفریات تھے اور اخلاقیات بہت کم تھیں، لیکن ایسی بعض خوبیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں کہ وہ جس گھر جس کو نقصان پہنچانا تھا اس کے گھر سے کھاتے پیتے نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ کھاتے نہیں ہیں تو صاف ظاہر کوئی نقصان کا ارادہ نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، یا شاید ان کو یہ کھانا میرا پسند نہیں آیا، یا کوئی اور یہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو کئی طرح طرح کے خیالات دل میں آ رہے تھے اور یہ چہرے پر کچھ فکر کے کوئی غم کی نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی تھیں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا ہو، جس طرح کے آگے الفاظ آئیں گے انا منکم واجلون، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے اظہار ہی کر دیا کہ ہم تم سے خوف کھا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے آگے سے بتلایا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ان کی قوم نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، انتہائی گنونے جرم کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں، ہم اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جاتے جاتے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ آپ کو ایک بشارت سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، وہ بشارت آپ کو دینے کے لیے اور آپ کے بعد ہم ادھر جا رہے ہیں۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے فرشتے نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے قوم لوط کی طرف۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو نہ تو ان کو یہ مہمانی تیار کرنے کے تکلف کی ضرورت تھی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ملا، بچڑا ہی تھا گائے کا، جلدی سے اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کو آگے لا کر رکھ دیا۔ اگر ان کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں ان کو اتنی تکلیف اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ پھر یہ بھی کہ کھانا آگے لا رکھ دیا وہ کھاتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ جب انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو پھر ان کے یہ غم اور فکر اور پریشانیاں دور ہوئیں۔ اب اس سے یہ طرح طرح کی تعویلیں کرنا کہ وہ ان کو پتا تو تھا عالم الغیب تو تھے لیکن چونکہ وہ جلدی سے مہمانی میں اتنا مصروف ہو گئے کہ انہوں نے توجہ نہیں کی. یہ عجیب جواب ہے کہ وہ عالم الغیب تو تھے, ان کو پتا تو تھا, لیکن چونکہ مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ تھے, آتے انہوں نے توجہ ان کی طرف نہیں کی, غور نہیں کیا, جلدی جلدی اپنی مہمانی میں مصروف ہو گئے. عجیب عالم الغیب ہیں. اس لیے یہ باطل طویل سیدھا سیدھا قرآن کا مطلب ہے, مفہوم ہے کہ اگر ان کو کیا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں ہے, یہ فرشتے ہیں, پھر جا کر یہ تمام کچھ کرتے رہے. اس کے بعد جب انہوں نے بتلایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے, وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ, اور بیوی ان کی کھڑی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا بنت حاران, سارا بنت حاران وہ بھی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, فضاحکت پس وہ ہنس پڑی, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, بشارت سنائی ہم نے اس کو اسحاق بیٹے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی تھی تو پیچھے پردے کے پیچھے دروازے کے پیچھے ان کی بیوی کھڑی حضرت سارا رضی اللہ عنہا, وہ بھی تمام بات سن رہی تھی. تو جب بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی, یا تو بیٹے کی خوشخبری سن کر اور یا اس وجہ سے کہ یہ کیوں باتیں آپس میں, یا اس وجہ سے ہنس پڑی کہ جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جن کو ان کی قوم نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے, آج وہ تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات پائیں گے کیونکہ ان کی قوم کو تباہ برباد کرنا ہے, اس لیے ان کو خوشی ہوئی کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے بھتیجے کو آرام اور سکون کا کوئی سانس آئے گا, ان کی قوم نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے, اس وجہ سے وہ ہنسی یا بیٹے کی بشارت سننے کی وجہ سے. اور بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اس کی آگے اولاد ہوگی, اولاد میں سے یعقوب اس کا بیٹا ہوگا اور وہ بھی پیغمبر اور نبی ہوگا. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز, کہنے لگی ہے افسوس کیا میں جنوں گی اس حال میں, میں تو بوڑھی ہوں, 90 سال کی عمر تھی مائی صاحبہ کی عمر 90 سال, بڑا تعجب کرنے لگی کہ مجھے بچہ ہوگا, وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَا, اور میرا یہ خامد وہ بھی شیخ ہے, بوڑھا ہے, 100 سال سے عمر ان کی تجاوز کر گئی ہے, 90 سال سے زیادہ میری, 100 سال سے زیادہ میرے خامد کی, اب اس حال میں بچہ, ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب, بے شک یہ تو بڑی عجیب شے ہے, بڑی عجیب یہ آپ بات سنا رہے ہیں, اب تمہیں بچہ ہوگا. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, کہا فرشتوں نے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر, اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, اللہ کی رحمت اور برکت ہو تم پر, اہل البیت, اے اہل بیت, اے گھر والوں, تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, اللہ کے معاملے اور فیصلوں پر تعجب نہیں کیا جاتا, انہ حمید مجید, بے شک وہ محمود تعریف کیا ہوا بزرگ ہے. تعجب اس لیے تھا کہ اس عمر میں جو فطرتی طور پر تعجب ہو جاتا ہے کہ جب 90 سال, اب 90 سال کی عمر کتنا آدمی وہ بوڑھا کھونچر ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے سے عاجز, تو اس کے بارے میں کہا جائے, آج کے دور میں تو 45 سال 50 سال کو کہا جائے کہ اس کے گھر میں بچہ ہو گیا تو تمام جو منہ میں انگلی ڈال لیتے کہ وہ 50 سال کے بابے کے گھر, تو یہ تو پھر 90 سال ہو چکے ہیں, اس لیے انہوں نے تعجب کیا. ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے ظاہری کی علامات نظر نہیں آ رہی, ورنہ یہ نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت پر ان کو شک تھا کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا. یہاں فرشتوں نے کہا علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر, اے اہل بیت, اہل بیت سے مراد کون ہے اور علیکم کی ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ علیکم کی ضمیر بالکل واضح ہے کہ پیچھے جن سے بات کی جا رہی, قالوا اتعجبینا, اتعجبینا کیا سیگا ہے, کون ان کو کہا جا رہا ہے, واحد مونس ہے اور واحد مونس جو مخاطب تھی وہ حضرت سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہی تھی, جن سے پیچھے خطاب کیا جا رہا ہے علیکم بھی وہی ہے اور اہل البیت سے مراد بھی وہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے بات کسی اور سے کی جا رہی ہو اور بات کے درمیان میں جا کر ضمیر کا مرجع بھی اور ہو جائے. اب یہ بالکل تعویل ہے, باطل تعویل ہے کہ علیکم کا معنی, علیکم اہل البیت کا معنی یہ کرنا کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو نوکر چاکر تھے, باقی ان کے رشتے دار جو گھر میں تھے وہ مراد ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو باقی افراد تھے نا ان کو مخاطب کیا گیا کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. بات ہو رہی ہے بیوی سے اور آگے جا کر خطاب گھر والوں سے, اور گھر والوں میں تھا کوئی؟ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام مرد کے علاوہ کوئی اور مرد تھا ہی نہیں. کیوں کہ جو دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور وہ دوسری بیوی سے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں, جس جگہ یہ موجود تھے اس وقت وہ وہاں نہیں تھے. باقی یہ کہنا کہ گھر میں غلام تھے, پہلی بات یہ کہ غلام تھے ابراہیم علیہ السلام, وہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے 5 سال غلام اپنے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اتنا وسیع انہوں نے فیکٹری تو تھوڑی لگائی ہوئی تھی, ان کو کاروبار کے لیے انہوں نے غلام بھی 5-7 رکھے ہیں. صرف غلام بھی ہوں, کیا غلاموں کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ کہ کوئی بھی غلام جو ہے نوکر ہے ان کو اہل بیت میں شریک نہیں کرتا. اس لیے سیدھی بات ہے کہ اس علیکم سے مراد وہی ہے اتاج دینہ سے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہی مراد ہے, اور اہل بیت کے اندر بنیادی طور پر بیوی ہی شریک ہوتی ہے. باقی جو ہے اولاد ہے, بیٹے بیٹیاں ہیں, نواسے وغیرہ ہیں, وہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے ابتدائی طور پر بیوی ہوتی ہے, بیوی کے بعد باقی وہ مجازی طور پر شریک ہوتے ہیں. تو جب یہ اور علیکم سے یہ وہم نہ ہو کہ یہ ضمیر جمع مذکر کی ہے, حالانکہ مخاطب واحد مؤنث تھی, تو یہ ادب احترام کے لیے بسا اوقات واحد مؤنث کو بھی جمع مذکر کی ضمیر سے خطاب کیا جاتا ہے. اس کی قرآن میں بھی کئی ایک اور مثالیں موجود ہیں, اور عربی اشعار میں جاہلی اشعار کے اندر بھی یہ مثالیں کئی ایک پائی جاتی ہیں, جس طرح کے حماسہ کے ابتدائی میں آپ نے پڑھا ہے, اور یہ مزید اس کی تفصیل جو ہے آگے سورہ احزاب کے اندر آئے گی. اس لیے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت کے اندر شریک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شریک کیوں نہیں؟ اس لیے انما یرید اللہ یذہب عنکم رجس اہل البیت, مراد وہاں اہل بیت مراد نبی کی بیویاں ہیں. تو نبی کی بیویاں اہل بیت میں اولاً ہیں, اور ضمناً ان کے علاوہ باقی بھی شریک ہیں. یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ کی بیٹی کو اور آپ کے نواسوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹی کو اور نواسوں کو شریک کیا جائے اہل بیت میں, اور جو اصل اہل بیت بیویاں ہوتی ہیں ان کو نکال دیا جائے؟ فلما ذهب ابراہیم الروع, جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف, فرشتوں نے تسلی تشفی دی, پوری بات بتلائی, ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا. وجاءت البشرى, اور آگی ان کے پاس بشارت, بشارت آگی بیٹے کی, اور بیٹے کے بعد پوتے کی بھی. یجادلنا فی قوم لوط, بحث مباحثہ کرنے لگے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب, بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے, بہت گڑ گڑانے عاجزی کرنے والے, منیب اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے, بڑے نرم طبیعت کے, بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے ہم سے بحث مباحثہ کرنے لگے کہ یا اللہ ابھی ان کو مہلت دے دے, شاید وہ سمجھ جائیں, ان کو عذاب سے تباہ برباد نہ کرنا, ممکن ہے ان میں سے کوئی چند افراد تیار ہو ہی جائیں. ابراہیم علیہ السلام نرم طبیعت سے تھے, جب سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم جا ان قریب تباہ و برباد ہونے والی ہے, عذاب کی گرفت میں آنے والی ہے, تو برداشت نہ کر سکے, اللہ کے دربار میں التجائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ان کو کچھ اور مہلت دے دے, یہ ایسے فرمائشیں کرنے لگے, باتیں کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں. یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم, بہت زیادہ صبر و تحمل والے, اواہن بہت زیادہ آہ کرنے والے, یعنی عاجزی کرنے والے, گڑ گڑانے والے, منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اعراض کیجئے اس بات سے, چھوڑیے اس بات کو جس بات میں آپ اڑ گئے ہیں کہ ان کو مہلت اور دی جائے اور دی جائے، آپ پھر کو چھوڑ دیں۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک شان یہ ہے آ گیا ہے تیرے رب کا حکم، تیرے رب کا حکم عذاب والا وہ آ چکا ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، تمام کچھ طے ہو چکا ہے۔ اب آپ کو یہ باتیں کرنے کی، بات مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آ کر ہی رہے گا، اب اس بات کو آپ چھوڑیں۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک شان یہ ہے کہ تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا حکم۔ انہ ہو ضمیر شان، ضمیر شان وہ ہوتی ہے جس ضمیر کا پیچھے مرضی نہ ہو، اگر وہ مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، بے شک شان یہ ہے کہ آنے والا ان کے پاس عذاب جو ٹلنے والا نہیں۔ اِنَّهُمْ ہم ضمیر بھی ضمیر شان ہے، کیونکہ آگے آتی ہم ضمیر جو ہے اس ضمیر کا مرجع جو ہے اس قوم کی طرف جائے گا۔ بے شک شان یہ ہے کہ آنے والا ان کے پاس عذاب غیر مردود، جو کو رد نہیں کیا جائے گا، چلنے والا ہٹنے والا نہ ہوگا۔ اواہن اور منیب میں کیا فرق ہے؟ اواہن بہت گڑ گڑانے والا، رونے والا، جس کے اندر آج بھی انکساری ہو۔ وہ منیب جو رجوع کرنے والا ہو، منیب کا زیادہ تعلق جو ہے یہ ایسا جو ہے ایسگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے منت اور سماجد کرنا، اپنے گناہوں یا اپنے کیے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہونا اور معافی مانگنا، اور ابا جو ہے ویسے ہی اس کے علاوہ عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور معمولی سمجھنا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، جب آگے ہمارے بھیجے ہوئے رسول فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بهم غمگین پریشان ہوئے وہ ان کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، وضاق بهم ذرعا اور تنگ ہو گئے وہ ان کی وجہ سے، بلحاظ دل کے دلی طور پر بڑے تنگ اور گھٹن محسوس کرنے لگے، وقال هذا يوم عصيب اور کہنے لگے یہ دن ہے بہت سخت، یہ تو بہت سخت دن آ گیا، آج کے دن میرا تو سخت امتحان ہو گیا۔ ذرعا یہ تمیز ہے، اور یہ تمیز محول عن الفاعل ہے، تمیز محول عن الفاعل وہ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ فاعل تھا لیکن اس کو تمیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اصل میں عبارت یہ تھی کہ وذاک بهم ذرعه، وذاک بهم ذرعه، تنگ ہو گیا ان مہمانوں کی وجہ سے یا ان فرشتوں کی وجہ سے ان کا دل۔ تو یہ ذرعه یہ فاعل بنے گا ذاکا، لیکن فاعل کو تمیز کی شکل میں تبدیل کر کے اس کو منسوب کر دیا۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ تنگ ہو گئے وہ ان کے ساتھ، بلحاظ دل کے، سینے کے، یعنی دلی طور پر بڑی گھٹن محسوس ہوئی۔ اور گھٹن محسوس ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، چائے پلانے پڑے گی، بڑی تنگی محسوس کی، نہ، بلکہ وجہ یہ تھی کہ قوم انتہائی بے حیا تھی، انتہائی گھنونے جرم کے اندر مبتلا تھی، اپنی شہوت جو ہے وہ لٹکوں سے پوری کیا کرتی تھی، اور یہ فرشتے جو ہے وہ انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو اب ان کو تنگی اور پریشانی اس وجہ سے تھی کہ قوم انتہائی بے حیا ہے، وہ کسی مہمان ہو غیر مہمان ہو خیال نہیں کرتے، تو یہ مہمان جو ہے میرے پاس آئے ہیں، اب میں کیسے ان کا تحفظ کروں گا، میں اکیلا تن تنہا یہاں رہتا ہوں، باقی تمام کی تمام قوم جو میرے خلاف ہے، اور تو اور رہے گھر کی بیوی جو بھی وہ بھی میرے تابع نہیں ہے، اس کی بھی تمام ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں، اب میں کیسے ان کا تحفظ کروں گا۔ یہ تھا ان کو پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ جب قوم کو پتا چلا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی جب کہ مہمان آتا تو جلدی سے اطلاع کر دیتی کہ آج ہمارے گھر میں تمہارا بہترین شکار آیا ہے، تو جلدی سے اس نے اطلاع کی، تو تمام کی تمام قوم کے مشٹنڈے جو ہیں وہ دڑکیاں لگاتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گراؤ کر لیا، اور کہنے لگے کہ ہماری چیز ہمارے سپرد کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، میرے مہمان ہے، کیوں مجھے ذلیل کرتے ہو؟ مہمان کی جو تذلیل ہوتی ہے وہ میزبان کی ہوتی ہے، اس لیے کیوں مجھے ایسے کرتے ہو؟ کہنے لگے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہر آنے جانے والوں کو مہمان نہ بنایا کرو، جو اچھا کوئی لڑکا ہوتا اس کو مہمان بنا کر اندر بٹھا لیتے ہو، ہم کیا کریں، ہم کوئی نہیں جانتے تیرے مہمانوں کو، ہمارا مطالبہ پورا کرو۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آئی ان کے پاس قوم، ان کی بگائی جا رہی تھی ان کی طرف، يُهْرَعُونَ جیسے پیچھے کچھ چیز مار مار کے، ڈنڈے مار کر حیوان کو، جانور کو بگایا جاتا ہے، یعنی ان پر شہوت اتنی سوار ہو چکی تھی، اتنی سوار ہو چکی تھی جیسے کوئی پیچھے ڈنڈے لے کر ان کے بگا رہا ان کو۔ آئی قوم ان کے پاس بگائی جا رہی تھی لوط علیہ السلام کی طرف، فمن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ عمل کرتے تھے برے، پہلے بھی ان کے بہت برے عمل تھے، لیکن یہ عمل تو ایسا تھا کہ حدود کو پھاند گئے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتهن اطہر لکم، کہا لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ ہیں میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخذون فی ضیفی، نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان نہیں، کسی ایک کے اندر بھی اتنا شعور نہیں کہ مہمانوں کی توہین نہیں کی جاتی، اس میں صرف میری بےعزتی نہیں پوری قوم کی، پورے اپنے شہر کی، تو کیا جا کر دوسرے لوگوں کو کہیں گے کہ میں فلاں شہر میں گیا تھا، فلاں دیہات میں گیا تھا، وہاں کے ایسے بے حیا لوگ ہیں، اس لیے کوئی تمہارے اندر ایک بھی عقل و شعور والے انسان نہیں۔ ہؤلاء بناتی سے مراد کیا ہے؟ بعد میں اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں، کیونکہ جب دیکھا قوم وہ کسی طور پر بھی مجھے چھوڑنے والی، میرے اس اب یہ موقع جو ہے کہ مجھے اس مہمانوں کو ضرور پریشان کریں گے، تو پہلے انہوں نے مطالبے کئی بار کیے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں جرم کی وجہ سے، برے کردار اور اخلاقیات کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا رشتہ دینے سے، لیکن اب جب سخت معاملہ ہوا، اب دیکھا کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں، تو اب وہ تیار ہو گئے کہ مہمانوں کی توہین اور بےزتی نہ ہو، تو چلو میں اپنی بیٹیاں نکاح میں دے دیتا ہوں، اگر بیٹیاں نکاح میں لے لیتے ہیں تو چلو یہ نکاح لے کر بیٹیوں کا بھی اگر مجھے اس شرمندگی سے بچنا پڑے تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ بعد میں یہ مانا کیا ہے اس سے ان کی حقیقی بیٹیاں مراد ہیں، لیکن امام ابن کثیر اور بعض مفسرین اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بمنزل باپ کے ہوتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے گندا گنونے جرم کی طرف بھاگتے آتے ہو، اپنی شہوت ہو مردوں سے پوری کرنے کے لیے آتے ہو، یہ گھروں کے اندر جو میری بیٹیاں ہیں مراد تمہاری بیویاں، کیونکہ میں نبی ہوں تو یہ گھروں کے اندر تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہوئی، تو اس لیے ان بیٹیوں سے اپنی جائز طریقے جو شہوت ہو پوری کرو، یہ تم نے فطرت کے خلاف کیا طریقے بنا رکھے ہیں۔ اور زیادہ بات یہی معلوم اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی قوم جو ان جن کے کردار اور اخلاق جو ہے وہ بالکل قبیح تھے، ان کو ایک نبی اپنی بیٹیاں پیش کرے تو یہ ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے زیادہ معنی جو ہے یہ امام ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے جس کو بیان کیا یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، بے شک تو جانتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم عورتوں کو کیا کریں، نہ عورتوں وغیرہ کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد جو ہماری منشا تو یہ ہے، ہم یہ کام کے اندر خوش رہتے ہیں، ہمیں تو یہ کرنے دو، باقی چھوڑو اور طرح طرح کے مسئلہ مشورے رہنے دو۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں، اس لیے ہمارا ارادہ پورا کر دو۔ قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کہا لوط علیہ السلام نے کاش کہ میرے لیے تمہارے خلاف قوت اور طاقت ہوتی، لو کی شرط محذوف، لمنعتکم، لو ان لی بکم قوتن لمنعتکم، اگر میرے پاس تمہارے خلاف کوئی قوت ہوتی تو میں تمہیں روک کر دکھلاتا کہ تم کیسے رکتے ہو. او آبی الی رکن شدید, یا میں سہارا لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف, یا کاش میرا بھی کنبہ قبیلہ یہاں ہوتا, میرا تعاون کرنے والا ہوتا تو میں بھی ان کا کتنا سہارا لیتا, لیکن کروں کیا, مسافر پردیسی آدمی ہوں, تن تنہا تمہاری بستی کے اندر آ گیا ہوں, میرے سناس میں رشتے دار ہے نہ کوئی عزیز ہے, ایک بیوی تھی جو تمہارے قبیلے سے لی ہوئی ہے, وہ بھی اس کی بھی تمام محبتیں اور تعلقات تمہارے ساتھ ہیں, اب میں اکیلا کیا کروں, کاش میرے پاس قوت ہوتی, یعنی میرے پاس اتنی طاقت اور قوت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا ہوتا میں ضرور روکتا, لیکن میں ہوں اکیلا تن تنہا, میں کیسے روکوں, یا پھر رشتے دار عزیز و کار وہ سہارا بنتے ہیں, وہ قوت بازو ہوتے ہیں, لیکن میرا وہ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ ظاہر کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ تمام ان کی برادری اور قوم ہوتی تھی, اور برادری قوم ہمیشہ ان کا تعاون کیا کرتی تھی, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری قوم تھی, اگرچہ تمام برادریاں تعاون نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کا ایک سہارا ضرور تھا, اسی کو یہ ہمت نہ تھی کہ بڑھ کر آپ پر ہاتھ ڈالے, باتیں ضرور کرتے تھے, سلام مشورے ضرور ہوتے تھے, لیکن آگے بڑھ کر کوئی یہ ضرورت کرے یہ نہیں تھی, کیونکہ پیچھے برادری کا خوف تھا, اس لیے برادری اور رشتے دار جو ہے اس کا ایک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کے لیے یہ ایک سہارا ہوتے ہیں, اس لیے اپنی برادریوں کو رشتے داروں کو ملانا چاہیے, اور زیادہ کام جو آدمی اپنے علاقے میں بہتر کر سکتا ہے بجائے اس کے ایک دور دراز کہاں جائے تن تنہا کام کرتا رہے, وہ ایک اور انداز ہوگا, اپنے علاقے میں یہاں آپ کی برادری ہے, رشتے دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, دوست احباب ہیں جو خوشی گمی میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں, وہاں انسان بڑا کھل کر کام کر سکتا ہے. قالوا یا لوط انا رسل ربک, کہا فرشتوں نے جو مہمان بن کر آئے ہوئے تھے انسانی شکل میں, کہنے لگے اے لوط بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے, ہم تیرے رب کے قاصد ہیں, لن یصلوا الیک, ہرگز نہیں یہ پہنچ سکیں گے تیری طرف, ہم تک پہنچنا تو دور کی طرف, یہ تیرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اصل تو آئے ہمیں لے, ہمارے لیے ہمارا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سے خود کرو, ہمارے تک تو کیا پہنچنا, یہ تیرے تک بھی نہیں آ سکتے, لن یصلوا الیک, یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تیری طرف, فأسر بأہلک بقطعٍ من اللیل, بس راتوں رات لے چلیے, بس لے چلیے اپنے اہل کو, اپنے ماننے والوں کو رات کے ٹکڑے میں, رات کے حصے میں, بقطعٍ رات کے ایک حصے میں, اب بس فیصلہ ہو چکا ہے, عذاب ان پر آنے والا ہے, رات کے کسی حصے میں جلدی سے اس بستی کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ, فأسر بأہلک, لے چلیے اپنے اہل کو, بقطعٍ من اللیل, رات کے ایک حصہ میں, ولا یلتفت منکم احد الا امراتک, نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک سوائے تیری بیوی کے, تیری بیوی کے علاوہ کوئی اور مڑ کر نہ دیکھے, اس نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, وہ تو ضرور دیکھے گی, ہاں البتہ باقی متبین کو یہ اطلاع کر دینا کہ جب عذاب آئے پیچھے شور و پکار ہو, حال واویلا کریں تو پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے, کیونکہ اگر مڑ کر دیکھو گے تو یہ دلیل بنے گی کہ شاید ان کی بھی ان کے ساتھ کوئی ابھی اب تک تعلقات اور پیار محبت ہیں, نہ ان کو سیدھا جانے سے یہ مرتے ہیں تو مرے, تباہ ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھنا, نظر التفات بھی نہیں کرنا, نہ مڑ کر دیکھے تو میں سے کوئی ایک سوائے تیری بیوی کے, انہ مصیبہ ما اقابہم, بے شک اس کو پہنچنے والا ہے جو اس قوم کو پہنچنے والا, تیری بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو باقی قوم کو پہنچنے والا ہے, انما موعدہم الصبح, اور وعدہ ان کا صبح کا ہے, صبح کا وعدہ ہے ان کے اوپر عذاب لانے کا, تو جب یہ بتلایا گیا کہ صبح کا وعدہ ہے کہ لوط علیہ السلام کہنے لگے اتنی دیر, ہم تو اب صبح بھی اس ایسی قوم جو ہے جو تمام حدود کو پہنچ چکی, ہم تو اس کے پانچ منٹ بھی وجود برداشت نہیں کر سکتے, صبح تو بہت دور ہے, فرشتوں نے ساتھ کیا دیا علیہ الصبح قریب, کیا صبح قریب ہی نہیں ہے, صبح کون سی دور ہے, دیکھو تھوڑا سا ٹائم باقی, صبح ہونے والی ہے, آپ یہاں سے بس نکلنے کی کریں, نکلتے جائیں تو دیکھنا پیچھے کیا دھماکے ہوتے ہیں. بے شک وعدہ ان کا صبح کا ہے اور کیا صبح قریب ہی نہیں. فلما جاء امرنا, جب آ گیا ہمارا حکم عذاب والا, جعلنا عالیہا سافلہا, کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچا, وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, اور بارش کی ان پر پتھروں کی جو کہ کھنگر کے تھے, منضود اور تہ بتہ تھے, یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے بعد آ رہے تھے, مسومتن, اور نشان زدہ تھے, ان کے اوپر نشان بھی لگے ہوئے تھے, اندہ ربے کا تیرے رب کی طرف سے, وما ہی من الظالمین ببعید, اور وہ عذاب ان مکہ کے ظالموں سے بھی کوئی دور نہیں, اگر انہوں نے اپنے روش کو نہ تبدیل کیا تو ان پر بھی آنے والا ہے. سجیل, یہ کہتے ہیں کہ یہ معرب لفظ ہے, معرب کہتے ہیں جو اصل میں عربی زبان کا نہ ہو, دوسری زبان کا لفظ ہو لیکن عربی زبان میں آ گیا ہو, اس کا یہ ایسے میں تھا سانگ گل, تو سانگ گل کہتے ہیں کھنگری, مٹی کا بنا ہوا یہ پتھر, جیسے کبھی آپ نے یہ بٹھے کی اینٹیں پکی ہوئی دیکھی تو بعض بہت اینٹ بہت زیادہ پک جاتی ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی سی ہو جاتی ہے, کالا سیاہ رنگ ہو جاتا ہے, تو جس کو کھنگری ہم کہہ دیتے ہیں, اور وہ اینٹ جو پتھر نما بن جاتی ہے اس کی ضرب اور چوٹ بہت سخت لگتی ہے, کہیں آپ کو اس کی خراش لگی ہو تو کئی کئی دن اس کا جلن لگتی رہتی ہے, تو ان پر جو پتھروں کی بارش کی گئی وہ پتھر دوسرے نہ تھے گول مٹول جن کی چوٹ اتنی نہ ہو, بلکہ کھندر نما تھے جو جہاں سے رگڑ لگتی جاتی تھی وہ ایسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, اسی طرح تمام کا تمام خون اس کے چوس رہے تھے. منزود کا من طے بتایا, یعنی ایک بعد دوسرا پھر تیسرا, یہ نہیں کہ ایک پتھر لگا ہے یکے بعد دیگر, مسومتن نشان زدہ تھے, مسومتن یہ حجارتن کی صفت ہے, اور ان ہر ایک کے اوپر نشان لگا ہوا تھا یہ فلاں بن فلاں بن فلاں کو لگنا ہے, وہ جہاں بھی بھاگتا جاتا پتھر ہوتے اس کے پیچھے ہی گھومتا جاتا جس طرح میزائل جاتا ہے, تو میزائل کی طرح وہ جہاں بھی کمرے میں جائے برامدے میں جائے جہاں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس کے سر کے اوپر ہی جا کر لگتا. اس قوم کا جرم کیا تھا, یہ پہلے بتلایا کہ اس قوم کا جرم یہ ہے انتہائی گنانا جرم, ایسا جرم جو کائنات میں اس سے پہلے اس جیسا جرم کسی نے بھی نہ کیا تھا, یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے لڑکے نوجوان لڑکے جو ہے ان کو ان سے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے یعنی لواطت کرتے تھے, اور یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے, انسان تو انسان رہا کائنات میں برے سے برا گندے سے گندا جانور بھی یہ کام نہیں کرتا, برے سے برا جانور بھی نہیں کرتا, آپ دیکھیں برا جانور ہماری نظر میں کیا ہے, کتا ہے بندر ہے سور ہے, یہ ہماری نظر میں گندے برے اور گندے جانور ہیں, لیکن آپ کتے کو دیکھیں گے وہ اپنی شہوت مؤنث سے پوری کرے گا مذکر سے پوری نہیں کرتا, بندر بھی اپنی شہوت مؤنث سے پوری کرتا ہے مذکر سے نہیں کرتا, سور خنزیر کو دیکھیں وہ بھی اپنی شہوت مؤنث سے کرے گا مذکر سے نہیں کرے گا, گندے سے گندا کائنات کا جانور جو ہے پرندہ درندہ جو ہے وہ تو اپنی شہوت اپنی ہم جنس اپنی ہم جنس سے کرے اور مؤنث مادہ سے کرے, لیکن جب انسان اپنی شہوت مذکر سے پوری کرتا ہے تو ان گندے سے گندے جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, ان کتے بندروں سوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جب یہ ان جانوروں سے بھی برا کام کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ باقی قوموں پر کسی پر ایک عذاب آیا کسی پر دو عذاب آئے, لیکن اس قوم پر یکے بعد دیگر تین قسم کے عذاب آئے, پہلا عذاب جو ہے ان کے سخت فرشتے کی آواز آئی اور آواز کی وجہ سے تمام کلیجے پھٹ گئے تڑپنے لگے, دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ تھا کہ فرشتوں نے ان کی پوری بستیاں جو ہے ان تمام کو زمین سے اٹھا لیا, اٹھا کر آسمانوں کے قریب جا کر وہاں سے الٹا کر کے زور سے زمین پر مارا اور کئی سو میلوں بستیاں زمین کے اندر دھنس گئیں, پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی, اور وہ بستی جو ایک اونچے ٹیلے پر تھی جب فرشتوں نے زمین کے اندر زور سے دھنسایا تو کئی میل زمین کے اندر دھنسنے کی وجہ سے وہاں سمندر بنا, اور آج تک وہ سمندر ہے جس کو ڈیڈ سی بحر مردار کہتے ہیں اور آج تک اس قوم کے نحوست کا اثر باقی ہے کہ باقی سمندروں کے اندر بے شمار مچھلیاں ہیں, بے شمار کچھوے اور مینڈک ہیں, کئی جانور پائے جاتے ہیں, لیکن اس بحر مردار کے اندر آج تک کوئی چیز, کوئی جانور زندہ ہی نہیں رہتا. نہ تو اس کے اندر مچھلی ہے, نہ تو اس کے اندر کچھوا ہے, نہ تو اس کے اندر مینڈک ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں بحر مردار, کہ ہر چیز کو مردہ کرنے والا سمندر. اور اس کا پانی آج تک اتنا زہریلا اور کڑوا ہے, اور آج تک وہاں اس کے ارد و گرد زلزلے اور دھوئیں آ رہی ہیں. آج تک ہمیں اکثر وہاں زلزلے ہوتے ہیں اور اکثر وہاں دھواں اٹھتا رہتا ہے. تو یہ اتنا گھنونا جرم تھا اس قوم کا, اس لیے یہ اپنی شہوت کو مذکروں سے پورا کرنا یہ انتہائی گھنونا جرم, اتنا گندا جرم ہے کہ کائنات کے برے سے برا جانور بھی نہیں کرتا. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جو ایسا کام کرے اکل الفائل والمفعول, ایسا کام کرنے والوں کو فوراً قتل کر دو, کرنے اور کروانے والے کو فوراً قتل کرو. اللہ کی زمین پر, اللہ کے آسمان کے نیچے ایسا جرم کرنے والے کو کوئی حق نہیں کو دو منٹ کے لیے بھی زندگی گزارے. اللہ کی زمین پر جو کتا ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے, بندر زندگی گزار سکتا ہے, باقی شیر اور چیتے زندگی گزار سکتے ہیں, سور بھی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن ایسا گھنونا جرم کرنے والا, فطرت کے خلاف کام کرنے والا, وہ اللہ کی زمین پر ایک منٹ بھی زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتا. اس لیے جب پتا چلے فوراً کام کرنے اور کروانے والوں کو فوراً قتل کر لو. اس لیے یہ جرم جو ہے, اور اس جرم جن ملکوں کے اندر ہے وہاں کیسی کیسی بیماریاں, یہ ایڈز کی بیماری ہے اور اسی طرح دوسری انسانوں کی نسلوں کے ختم کرنے کے جو طریقے ہیں, اور جوانیوں کے اندر بڑھاپے آنے والے کی, یہ تمام بیماریوں کی یہی وجہ و سبب ہے کہ غلط جگہ اپنی شہوات کو استعمال کرنا اور غلط طریقے استعمال کرنا. اس لیے خود اپنے عزیز و اقارب کو ان سنگین جرموں سے متنبع کرنا بہت لازمی ہے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد, اس کا ایک ہیا ضمیر کا مرجع یا تو عذاب ہے کہ یہ عذاب جو قوم لوط پر آیا یہ ظالم بستیوں سے, ظالم لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ اسی قوم پر آیا تھا اور کسی پر نہیں آ سکتا. جو بھی ظلم کریں گے, حد سے بڑھیں گے, ان سے کوئی بعید نہیں ہے, ان کے سروں کے اوپر بھی یہ منڈلا رہا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یا پھر ہے ضمیر جائے یہ بستیوں کی طرف ہوں, کہ یہ جو قوم لوط کی بستی جو اس طرح کے سنگین جرم کی واسطے سختی کے ساتھ تباہ و برباد کر دی گئی, وہ بستی کوئی ظالموں سے دور نہیں ہے. مکے کے جو لوگ ظالم ہیں, جو میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں, ان سے کوئی دور بستی نہیں ہے. جا کر دیکھیں تھوڑے فاصلے پر, ان کو بستیوں کو منظر نظر آئیں گے, کیسی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں, جا کر منظر دیکھ سکتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے برادر بھائی کو شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. دعوت حقوق اللہ کی, سب سے پہلے حقوق اللہ کی دعوت, ایک اللہ کی عبادت کرو, دوسری حقوق العباد کی. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور نہ کم کرو ماپ کو اور وزن کو, ماپ اور وزن کو کم نہ کرو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو خوشحالی میں, دیکھتا ہوں خوشحال ہو. اللہ نے بڑی دولت مال دیے ہیں, پھر بھی ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, میں ڈرتا ہوں تم پر گھیرا کرنے والے دن کے عذاب سے, وہ دن جس دن کا عذاب تمہارا احاطہ کر لے گا, تمام قوم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. مدین کا علاقہ یہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر ہے. مدین کا علاقہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر ہے, اور آج بھی شام یہ ملک شام کو جو جاتے ہیں, خصوصاً جو شاہراہ جو بڑی سڑک جو یمن اور مکہ سے شام اور عراق کو جاتی ہے, اور اسی طرح مصر کی طرف جو نکلتی ہے, یہ چوراہے پر یہ عین جہاں سے یہ تمام سڑکیں ملتی ہیں چوراہا بنتا ہے، یہ اس چوراہے پر یہ بستی اور شہر آباد تھا۔ اب اندازہ کریں کہ کئی ملک، پانچ چھ ملکوں کا یہ چوراہا بنتا تھا، ایک چرنگی بنتی تھی، یہاں یہ بستی اور شہر تھا۔ اب جس ملک کو بھی کوئی تجارت کے لیے جائے گا تو اس شہر سے گزرتا جاتا تھا، یعنی یہ ایک بین الاقوامی منڈی بنی ہوئی تھی کہ تمام ملکوں کا مال یہاں سے آتا اور یہاں سے لوگ آگے پیچھے خریدتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو چار پانچ ملکوں کا کی منڈی بنی ہو تو کہ لوگ وہاں سے کتنے خوش حال ہوں گے، کتنا ان کا کاروبار وسیع ہوگا۔ تو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا تھا، لیکن جتنا مال زیادہ تھا اتنے ہی یہ حریص بھی زیادہ تھے۔ لاکھوں کا مال ہونے کے باوجود یہ چوانیوں اور اٹھیانیوں کی بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہیرا پھیری کرنے کے لیے ماپ تول میں کمی کرنا، دینے کے پیمانے اور ہے، لینے کے اور ہے، دینے کے بانٹ اور ہے، لینے کے اور ہے، جس طرح یہ گوالے گودیوں نے بنائے ہوتے ہیں، دینے والی وہ گڑبی اور ہوتی ہے، لینے والی اور۔ جو دینے والی ہے جس سے دودھ دیتے ہیں اس اوپر سے کوٹ کوٹ کر اندر کو پی ہوتی ہے، تو جو لینے والے وہ اندر سے کوٹ کوٹ کر باہر پی ہوتی ہے۔ ایسے حریص لوگ ہیں، میں نے خود دیکھا، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا آدمی تھا، اسے جب دودھ لے رہا ہے اس سے لوگوں سے اس کو کہیں ہاں منتیں کرے کہ دودھ دے، وہ نہیں دے گا، کہے گا گھر آؤ، گھر سے دوں گا۔ گھر میں اس نے اور وہ برتن رکھا، اس کو اوپر سے کوٹ کوٹ کر اندر کیا ہوا ہے، تو فرق کیا ہوگا، ایک کلو کے پیچھے زیادہ ایک چھٹان کا ہو جائے گا۔ لیکن ہر کی انسان کی آتی ہے، اور جو لوگوں سے لینے والا اندر سے کوٹ کوٹ کر اس کو باہر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کرتے بانٹ، کسی بانٹ کے اندر سکہ خود ڈال کر زیادہ بنائے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو دینا اس کو وہ کم کیے ہوئے ہیں، کس طرح باقی پیمانے۔ تو یہ اگر یہ نہیں ہے تو اور کی ہیرا پھیریاں لگائی ہوتی ہے، وہ جو ترازو ہوتا ہے اس کے وہ آگے جو نوک پر کچھ لگایا ہوتا ہے، نیچے کچھ چیز لگائی ہوتی ہے، کوئی کپڑا شپڑا رکھا ہوتا ہے، جس سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ضرور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جہاں اس کے اندر باقی جرائم تھے، اور ان جرائم کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ معاف تو اس کے اندر کمی بیشی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ ان کو بتلایا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا، کتنی دولت دی ہے، خوشحال تم ہو۔ ایک ہو کہ آدمی بھوکا مر رہا ہے تو وہ ہیرا پھیری کرے تو چلو اور بات ہے، جس کو کروڑوں کی جائیدادی ہو تو ایک ایک روپے کی ایک ایک چوانیوں کی ہیرا پھیری کرے، وہ بھی انسان ہے۔ اسے انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خیر کو، بلائی پر ہو، خوشحالی پر ہو، بڑا اللہ نے مال دیا ہے۔ تو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں ڈرتا ہوں تم پر گرا کرنے والے دن کے عذاب پر، کہ وہ کہیں آخرت کا عذاب یا قحط کا عذاب، کیونکہ جس طرح کی قوموں کے اندر جرم ہو اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ اسی سے ملتا جلتا ان کی وہی نعمتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ جب ان کے پاس مال زیادہ تھا ان پر بھی عذاب بھی قحط کی شکل میں آیا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو کیل کو اور میزان کو ساتھ انصاف کے۔ کیل کہتے ہیں ماپنا، یعنی جس طرح ایک برتن رکھے ہوتے ہیں ان کو بھر کر دینا، جس طرح اب یہ لیٹر وغیرہ ہیں، یعنی وہ پانی وغیرہ یا مایا چیز ناپنے والے، اسی طرح پہلے دور کے اندر یہ گندم ہے، اناج ماپنے کے لیے لوگوں نے برتن رکھے ہوتے تھے، جس کو یہ کیا نام رکھتے تھے، یہ ہیں ہاں، تو یہ ٹوپا وغیرہ کہتے تھے۔ تو یہ ماپنے والا، ایک ہوتا ہے وزن کرنے والا، جو ترازو کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں۔ پورا کرو مکیال کو اور میزان کو صاف انصاف کے۔ بلا تب خسنا اشیا اہم، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ بلا تا خوف الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، کیا مطلب کہ جب تم نے پیسے پورے لے لیے، رقم پوری لے لی، اب اس تمہارے ڈھیر میں سے اتنی چیز اس آدمی کی ہوگی ہے۔ مثلا تم کھجوریں لے کر بیٹھے ہو تو گاہک نے کہا کہ پانچ کلو مجھے دے دو، پیسے دے دیے۔ جب پیسے دے دیے تو آپ کے اسے ڈھیر میں سے پانچ کلو اس کی ہو چکی ہیں۔ اب ان میں سے ایک چٹانک کم کرو گے، آدھا پاؤ کم کرو گے، تو یہ خوش نہ ہونا کہ میں نے اپنی چیز اپنے پاس رکھی ہے، یہ اس کی چیز تو نے رکھ لی ہے۔ جب پیسے لے لیے تھے تو اب وہ پانچ کلو اس کی ہو چکی ہے، اب میں اس میں سے ایک دانہ بھی کم کرو گے تو دوسرے کا حصہ تم نے دبا لیا۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں ان کی ہوتی ہیں کم کر کے نہ دو، پوری دے دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ. اگر ایسے کرو گے، کمی بیشیاں کرو گے، تو زمین کے اندر فساد مچے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کتنے فساد ہوں گے. اور ان کا ایک یہ بھی جرم تھا کہ ڈکیت بہت بڑے تھے، جو بھی وہاں سے قافلے گزرتے، مسافر گزرتے تو راستہ وہی تھا، لوگوں نے مجبوراً وہاں سے گزرنا ہوتا تھا. تو یہ کبھی اس سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دس وہاں بیٹھے ہیں، پانچ وہاں بیٹھے ہیں، ہر گزرنے والے کو کسی سے کچھ چھین لیا، کسی سے کچھ چھین لیا، کسی کو قتل کر کے اس کو پھینک دیا، سامان تمام قبضے میں کر لیا. تو یہ بھی ان کا کردار تھا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. اللہ کی دی ہوئی بچت کیا مطلب؟ جائز طریقے سے کاروبار کرو تو جو اللہ تعالیٰ تجھے تمہیں منافع دے وہ بہتر ہے، اسی کو لو. تو یہ اسی طرح کی ہیرا پھیریاں کر کے اس کے اندر، یہ ایسے نہ کرو. اللہ کی دی ہوئی بچت یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہے میں تم پر کوئی نگہبان. میرا کام تو سمجھانا تھا، اب میں ہر ایک دکان پر جا کر تو تھوڑا بیٹھا رہتا ہوں کہ کون تھوڑا دیتا ہے، کون زیادہ دیتا ہے، میں نے سمجھانا تھا، وہ پہنچا دیا. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترك ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے یہ حکم کرتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباؤ اجداد؟ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو چاہیں. عجیب آدمی ہو. اچھا اب تو نمازیں اس لیے پڑھتا ہے، مسجدوں میں بیٹھے ہوا یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہماری معاشی اور معاملات کے اندر کیسے ان پر قابو ڈالا جائے. تو اپنی مسجد اور مسلح تک رہا کر، تجھے ہمارے کاروبار کے ساتھ کیا، تو بس وہاں رہا کر اپنے اللہ اللہ کیا کر. تمہیں کیا پتا دکان کیسے چلائی جاتی ہے، کاروبار کیسے، لین دین کیسے ہوتے ہیں، ایسے روزانہ آ کر ہمارے سروں کے اوپر آ کے شور مچاتا ہے، ایسے کیا کرو، ایسے کیا، ہمیں نہیں پتا کیسے کرنا، تو بس اپنے کام رہا کر. اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے حکم کرتی ہیں ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباؤ اجداد، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو چاہیں؟ مال ہمارے، دکان ہماری، ہم جو کم دیں زیادہ دیں، تجھے کیا؟ یا تو تجھے کم دیں تو پھر تو تجھے کوئی پریشانی ہو، ہم جس کو مرضی کم دیں، جس سے مرضی زیادہ لیں، تجھے کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر، ایسے آ کر یہاں روزانہ شور مچاتا رہتا ہے، تو تیری نمازیں یہی تجھے کہتی ہیں کہ یہ تیری نمازوں کا دائرہ یہ ہماری مذہبی اور معاشی معاملات پر بھی چھا گیا ہے. اس لیے نماز اور ہے، لین دین کاروبار اور ہے، وہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، چھوڑو، وہ الگ چیز یہ الگ چیز. مسجد نماز جو مسجد تک ہوتی ہے، کاروبار یا بازاروں میں ہوتا ہے، اس لیے تم وہاں رہا کرو، تم ادھر نہ آیا کرو. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑا صبر و تحمل کرنے والا سمجھدار تھا. یار پتہ نہیں تجھے اب کچھ دنوں سے کیا ہو گیا، پہلے تو بڑا صبر و تحمل والا کبھی بات کی نہیں تھی، بڑا سمجھدار، کیونکہ تو ہمیں جو کچھ نہیں کہا رہے تو سمجھدار تھا اس وقت، اب ہمیں کہنا شروع کر دیا، اب پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا. تو یہ یا تو انہوں نے کہا کہ تو پہلے بڑا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، یہ پر کچھ مہینوں سے تجھے کچھ ہوا ہے بس، تو یا پھر انہیں استہزاء کے طور پر کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ہاں عقل مند تو ہی رہ گیا، ہم تو تمام بیوقوف اکٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا جو ہم نے روپیہ لگایا ہے، کاروبار کرایا، ہمیں نہیں پتا کیسے کرنا، آ کر یہ ہمیں صلاح مشورے دیتا ہے، ہم تمام الو بیٹھے ہیں اور یہ عقل مند ہے، رہے اپنے گاری. انک لانت الحلیم الرشید، تو تحمل والا اور رشید رہ گیا ہے، یہ استہزاء کے طور پر ان کو کہا. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا اے میری قوم، مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر میں بینہ دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقن حسنا، اور دیا ہے اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق اچھا، بہترین رزق دیا ہے. وما اريد ان اخالفکم، نہیں میں ارادہ کرتا کہ تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عنہ، اس چیز کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یہ نہیں کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود ہی مخالفت کروں کہ تمہیں کہوں کہ نہ کرو نہ کرو اور خود تمہاں کرتا رہوں. اگر تمہیں روکتا ہوں تو پہلے خود بھی رکتا ہوں, تمہیں اچھی بات کو حکم دیتا ہوں تو پہلے خود بھی کرتا ہوں. نہیں, میں ارادہ کرتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس بات کی جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت, نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کرنے کی جتنی میرے اندر طاقت ہے, میں تو اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اس کا یہ نہیں ہے کہ تم ایسے کرو گے تو ایسے کر کے فائدہ مجھے, فائدہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں. باقی تم مجھے کہتے ہو تمہیں کیا ہمارے کاروبار کے ساتھ, ہمارے لین دین کے ساتھ. اللہ کے بندو مجھے کچھ ہے, مجھے احساس ہے کہ تم معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوں, ہمارا اچھا معاشرہ رہے, اس لیے میں تمام محنت کوشش کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ, نہیں ہے مجھے توفیق مگر ساتھ اللہ کے. یہ حق اور حق پہنچانے کی دعوت پہنچانے کی توفیق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ توفیق دیتا ہے. ورنہ تم ہزاروں, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, یہ اللہ کی توفیق ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب, میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ, اے میری قوم نہ آمادہ کرے تم کو میری مخالفت یہ کہ پہنچے تم کو مثل اس کی جو پہنچا تھا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو. وما قوم لوط منکم ببعید, نہیں یہ قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں, ان کے بھی حال جا کر دیکھ لو. شکاکی یہ فائل بنے گا لا یجرمنکم کا, نہ آمادہ کرے تمہیں میری مخالفت, میری مخالفت تمہیں آمادہ نہ کر دے اس بات پر کہ تمہیں پہنچے اس طرح کا عذاب جو قوم فلاں فلاں قوم کو پہنچا. یعنی تم میری مخالفت کرتے رہو, میری ہر بات کا انکار کرتے رہو تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہاری مخالفت تمہیں ایسے ایسے عذابوں کے اندر مبتلا نہ کرے. مثل اس کی جو پہنچا تھا قوم نوح کو, یعنی پانی کے اندر غرق کر دینا, اور قوم ہود یا قوم ہود کو یعنی طوفان کے ساتھ, او قوم صالح یا قوم صالح سخت آواز کے ساتھ. وما قوم لوط منکم ببعید, یا قوم لوط جن کی بستیوں کو الٹا کر پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ بھی تم سے کوئی بعید نہیں, ان کے بھی حالات جا کر دیکھ لو. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, استغفار کرو اپنے رب سے, اپنے رب سے معافیاں مانگو اور رجوع کیے رکھو اسی کی طرف. ان ربی رحیم ودود, میرا رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. میرا رب عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا, وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تو معافی کی طرف آؤ, وہ بڑی مغفرتیں بڑی معافیاں دینے والا ہے. اتنی بات تمام تبلیغ سن کر قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, کہنے لگے اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کہہ رہا ہے. یہ الٹے سیدھے جو نئے نئے باتیں نئے سگرے کبرے جوڑتا رہتا ہے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. فلانا کرو ایسے کرو, اتنا دو اتنا, یہ کیا ہم بس تیرے فارمولے سنتے رہے اور ان کو یاد کرتے رہے, کاروبار نہ کریں. اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت سی جو تو کہتا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی کمال فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کا مشہور ہیں. اپنی فصاحت اور بلاغت, کلام کے دھنی, بہترین انداز کے کلام کرنے والے تھے اور اس لیے ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء, انبیاء میں سے بہترین خطیب. یہ طرح یوسف علیہ السلام حسن میں مشہور ہیں, اسی طرح کسی نبی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا مار کلام کرنے کے اندر بہت فصاحت اور بلاغت. لیکن قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ ما نفقہ کثیر مما تقول, جو تم باتیں کہتا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. سمجھ کہتے ہیں تو پہلے بتلایا کہ جب قوم کے ذہن کے سانچے ہی اتنے ٹیڑے ہو چکے ہوں کہ سیدھی سادی بات واضح بات ان سانچوں ذہنوں میں آئی نا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بالکل سیدھی صاف ستھری باتیں وہ ٹیڑے ذہنوں کے اندر کیسے آ سکے, مزاج تبدیل ہو چکے تھے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر ضعیف اور کمزور. ولولا رحمتک لرجمناک، اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ تیری برادری تو ہم تجھے رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر بھی دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پر کوئی غالب، یہ نہیں کہ تو اتنا ہی شیر بہادر ہے کہ ہمارے قابو نہ آئے، ہم تو ایک منٹ میں تیرا ایسا ویسا کر دیں، ہمیں ڈر ہے صرف برادری کا، ان کا منہ رکھنا آتا ہے، وہ قوم برادری تیری اگر سے وہ ہیں ہمارے ساتھ ہی، ان کے تعلقات نظریات وہ عقائد وہی ہیں، طریقے کار وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا منہ رکھنا پڑتا ہے کہ تو ان کا آدمی ہے، وہ ہمیں تانا دیں گے، کہیں کہ ہمارے آدمی کو یہ کر دیا، بس ان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کہتے، ورنہ یہ نہیں کہ تو بڑا ہم سے قابو نہ آئے، تو اگر آئندہ کیا تو پھر دیکھنا تیرا کیا حال ہوگا، اگر نہ ہوتی تیری برادری رجم کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں ہے تو ہم پر کوئی غالب۔ قال یا قوم یا رحتی اعز علیکم من اللہ، کہا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم، نبی کا انداز کیا ہے، قوم کا اکھڑا ہوا انداز کیا ہے اور نبی کا، اے میری قوم، ایک دائی کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے، یہ نہیں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار، دعوت و تبلیغ ہمیشہ مثبت انداز سے ہوتی ہے، حتی الامکان مثبت انداز اختیار کریں، منفی انداز کبھی مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے، خوراک ہمیشہ کھائی جاتی ہے، دوائی کبھی کبھی لی جاتی ہے، دوائی ایک منفی چیز ہے، خوراک ایک مثبت ہے، خوراک آپ 24 گھنٹے ہمیشہ کھاتے ہیں، دوائی کبھی ہفتے بعد مہینے بعد، اس لیے منفی انداز کبھی ہوتا ہے، مخالف بہت حد کو پہنچ جائے تو منفی انداز، ورنہ ہمیشہ مثبت انداز ہی، انبیاء کا انداز یہی ہوا کرتا تھا۔ قال یا قومی، اے میری قوم، رحتی اعز علیکم من اللہ، کہ میرا خاندان میرا قبیلہ برادری یہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ عزت والا تم پر اللہ سے، اللہ کا تمہیں خیال نہیں آتا اور میری قوم کی برادری کا بڑا خیال ہے، کیا میری برادری وہ زیادہ عزت والی ہے یا زیادہ طاقتور ہے تم پر اللہ کے بنسبت، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيًّا، اور بنا رکھا ہے تم نے اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالا ہوا، اللہ کو ایسے سمجھ رکھا کہ جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا سمجھ رکھا ہے، اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کرنے والا ہے، اتخذا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، حوز میرت کا مفعول اول ہے اور زہریہ یہ مفعول ثانی ہے، اور وراکم یہ اسی ظرف ہے، اور وراو کا منع تھا پس پشت، اور زہریجن کا منع بھولا بھولا ہوا، پیچھے پیٹ پیچھے ڈالا ہوا، جو چیز پیٹ کے پیچھے رکھی وہ اس کی طرف انسان توجہ نہیں کرے گا، سامنے پڑی ہے دائیں بائیں پڑی ہے تو کبھی انسان کی نظروں میں آ جاتی ہے، لیکن جو پیچھے پھینکی ہوئی ہے تو جو بیکار سی چیز ہوتی ہے، نکمی سی چیز ہوتی ہے، وہی پیچھے پھینکی جاتی ہے، تو مطلب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو تو ایسے سمجھ لیا جس کے پیچھے کوئی چیز پھینکی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، برادری کا تم خیال کر لیتے ہو، ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب جو تم عمل کرتے ہوئے احاطہ کرنے والا، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ، میں عمل کرنے والا ہوں، اصل میں تو انی عامل علی مکانتی، تم عمل کرو اپنی جگہ، میں عمل کرتا ہوں اپنی جگہ، تو پیچھے علی مکانتکم اس کے کرینے کی وجہ سے آگے والے علی مکانتی کو حذف کر دیا، اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ، ٹھیک ہے تم اپنے گھر، میں اپنے گھر میں نے ابلاغ کر دیا پہنچا دیا، اگر نہیں مانتے تو اب میں اس کا آؤ کیا کروں، سو فتح المون ان قریب تم جان لو گے، میں یاتی عذاب یخزی ہے، کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، تو من ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے، پتہ چل ہی جائے گا، ورتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، انتظار کرو اب عذاب کس پر آتا ہے، اللہ کی تباہی کس پر آتی ہے، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا، جب آ گیا ہمارا حکم نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ، واخذت الذين ظلموا الصيحه، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا صیحہ نے سخت آواز نے پکڑ لیا، فاصبحوا في ديارهم جاثمين، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ، گھٹنوں کے بل منہ نیچے منہ کر کے گرے. سورہ آراف اور عنکبوت کے اندر آتا ہے کہ قوم شعیب جو عذاب تھا وہ رجفہ کا تھا, رجفہ سخت زلزلہ گنجال آیا, اور یہاں سائحہ کا. اور سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ عذاب یوم ذلہ, صاحبان کا ان پر عذاب, جیسا صاحبان اوپر چھتری ہوتی ہے ایسے ان پر عذاب آیا. تو یہ تین جگہ پر مختلف عذاب آئے ہیں. تو تطبیق ان کے یہ کہ تینوں قسم کے ان پر عذاب آئے تھے. ابتدا میں رجفہ زلزلہ شروع ہوا, پھر زلزلے کے اندر سخت آواز آئی, اور عذاب جو پورا پورا ایک جس طرح صاحبان ہوتا ہے اس طرح ان کے اوپر چھا گیا, اور اسی کے لپیٹ کے اندر تمام کے تمام آئے. کعلم یغنو فیہا, گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے اس میں. کعن یہ بھی مخففہ بن المثقلہ ہے, اس میں تھا کعنا. تو جو انا بنے گا, کعنا بنے گا, تو اس وقت اس کا اسم جب محذوف ہوگا تو بانجے پوری بات بن جائے گی کعنا ہم لم یغنو فیہا, گویا کہ وہ نہ ٹھہرے تھے اس بستی میں. الا بعد لمدین کما بعدت ثمود, خبردار دوری ہے مدین کے لیے جس طرح دوری ہوئی سمودیوں کے لیے, جس طرح سمودیوں کے لیے دوری اس طرح ان کے لیے بھی. سمودیوں سے مراد قوم صالح.